มัทธิวบทที่21เมื่อพระเยซูเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มกับบรรดาสาวกถึงหมู่บ้านเบธฟาญีเชิงเขามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวกสองคนมีรับสั่งว่า จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าแล้วจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแก้และจูงมาให้เราถ้ามีใครพูดอะไรท่านทั้งสองจงบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านมีพระประสงค์แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันที เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นไปตามพระวจนะที่ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่า จงบอกชาวซีโยนว่านี่แน่กษัตริย์ของท่านกำลังเสด็จมาด้วยความสุภาพอ่อนโยนพระองค์ทรงลาทรงลูกลา สาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปทำตามที่พระเยซูตรัสสั่งจึงจูงแม่ลากับลูกของมันมาแล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังและพระองค์ก็ทรงลานั้นฝูงชนจำนวนมากเอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนฝูงชนที่เดินไปข้างหน้าพระองค์กับพวกที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่า โฮสนาแก่บุตรดาวิดขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโอสนาในที่สูงสุด เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามว่าน ี่ใครกัน ฝูงชนก็ตอบว่าน ี่คือเยซูผู้เผยพระวจนะที่มาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี พระเยซูเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่พวกซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นทรงคว่ำโต๊ะคนรับแลกเงินและทรงคว่ำม้านั่งของคนขายนกพิราบพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าม ีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่พวกท่านมาทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร คนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หายแต่เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่า โฮสนาแก่บุตรดาวิด พวกเขาก็ไม่พอใจจึงทูลพระองค์ว่า ท่านไม่ได้ยินคำที่คนพวกนี้ร้องเหรอ พระเยซูตรัสตอบว่า ได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงทำให้คำสรรเสริญออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่ยานม พระองค์ทรงจากพวกเขาไปและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีพอรุ่งเช้าขณะเสด็จกลับไปยังกรุงพระองค์ทรงหิวและเมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้และไม่พบสิ่งใดบนต้นนั้นนอกจากใบจึงตรัสกับมะเดื่อต้นนั้นว่า จงอย่าเกิดผลอีกต่อไป ทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปเมื่อบรรดาสาวกเห็นก็ประหลาดใจพูดกันว่า ต้นมะเดื่อเหี่ยวแห้งไปทันทีได้อย่างไรนะ พระเยซูตรัสตอบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าเพียงพวกท่านมีความเชื่อและไม่ได้สงสัยท่านไม่เพียงจะสามารถทำแบบเดียวกับที่เราทำกับต้นมะเดื่อแต่ถ้าท่านทั้งหลายจะสั่งภูเขาลูกนี้ว่าจงลอยขึ้นและเคลื่อนไปลงทะเลก็จะเป็นไปตามนั้นทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อก็จะได ้พระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารและระหว่างที่ทรงสั่งสอนอยู่นั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่า ท่านทำสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอำนาจอะไรใครให้สิทธิอำนาจแก่ท่าน พระเยซูตรัสตอบว่า เราก็จะถามพวกท่านสักข้อหนึ่งเหมือนกันถ้าพวกท่านตอบเราเราก็จะบอกท่านว่าเราทำสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอำนาจอะไรคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์ เขาทั้งหลายปรึกษากันว่า ถ้าเราว่ามาจากสวรรค์เขาจะถามเราว่าทำไมถึงไม่เชื่อยอห์นแต่ถ้าเราบอกว่ามาจากมนุษย์ก็กลัวฝูงชนเพราะทุกคนถือว่ายอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะ เขาทั้งหลายจึงทูลต่อพระเยซูว่า เราไม่รู ้พระองค์จึงตรัสว่า เราก็จะไม่บอกพวกท่านเหมือนกันว่า เรามีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายคิดอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคนบิดาไปหาบุตรคนแรกบอกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วก็ไปบิดาไปหาบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนนั้นกล่าวว่าไปแต่ไม่ได้ไปคนไหนในบุตรสองคนนี้ที่ทำตามใจของบิดา พวกเขาทูลตอบว่า บุตรคนแรก พระเยซูตรัสตอบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าบรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพวกท่านเพราะหยอดมาหาพวกท่านและแสดงวิถีทางของความชอบธรรมและท่านไม่ได้เชื่อแต่พวกคนเก็บภาษีและพวกหญิงโสเภณีเชื่อและแม้เมื่อท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ยังไม่กลับใจและเชื่อหยอดจงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่งมีเจ้าของที่ดินคนหนึ่งทำสวนองุ่นไว้เขาทำรั้วล้อมรอบขุดบ่อย่ำองุ่นในสวนนั้นและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเมื่อถึงฤดูเก็บพืชผลจึงใช้บรรดาทาสไปหาพวกคนเช่าสวนเพื่อจะรับพืชผลของเขาแต่คนเช่าสวนเหล่านั้นจับคนของเขาไปเฆี่ยนตีคนหนึ่งฆ่าเสียคนหนึ่งเอาหินขว้างจนตายคนหนึ่งเขาก็ใช้พวกทาสอื่นๆซึ่งมากกว่าครั้งก่อนไปอีกแต่พวกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกเขาเช่นเดิมภายหลังเขาก็ใช้บุตรของเขาไปหากล่าวว่าพวกเขาจะเคารพลูกของเราแต่เมื่อพวกคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทฆ่าเขาเสียแล้วเราก็จะได้มรดกของเขาพวกเขาจึงพากันจับบุตรนั้นผลักออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนมาท่านจะทำอย่างไรกับพวกคนเช่าสวนนั้น พวกเขาทูลตอบว่า ท่านจะฆ่าคนร้ายเหล่านั้นให้ตายอย่างทุกข์ทรมานและจะให้สวนนั้นแก่คนเช่าอื่นที่จะแบ่งพืชผลให้ตามฤดูกาล พระเยซูตรัสว่า ท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือที่ว่าศิลาที่บรรดาช่างก่อสร้างทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอกสิ่งนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาของเราเพราะเหตุนี้เราบอกพวกท่านว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่านยกให้กับชนชาติหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลสมกับแผ่นดินนั้นใครล้มทับศิลานี้คนนั้นจะต้องแตกหักไปและศิลานั้นจะตกทับใครคนนั้นจะแหลกละเอียดไป เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกฟาริสีได้ยินอุปมาเหล่านั้นก็ยังรู้ว่าพระองค์ตรัสเล็งถึงพวกเขาเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวฝูงชนเพราะเขาทั้งหลายถือว่าพระองค์เป็นผู้เผยพระวจนะ